पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहे थे। तदेतत् ब्रह्म क्षत्रिय वीरसूत्रा यहां से आरंभ किया था। अभी प्रसंग चल रहा था। अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रहिति स एनम अभिदितो न भुनक्ति। इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। अस्मात् लोकात् शरीरात्, इस शरीर से आत्मा को अपना लोक माने स्वमलोक, आत्मा को जाने बिना यहां से चला जाता है तो वह आत्मा इसको एनम माने इसको अज्ञानी को रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा नहीं करेगा, माने संसार में जाना उसे, यही कहा था। इसमें दो दृष्टांत दिया था। अब वो दृष्टांत के बारे में बोलते हैं। यथा वेदो वा अनुक्तो अन्यत वा कर्म अकृतम, दो दृष्टांत दिया था। जैसे वेद, बिना पढ़ा हुआ वेद, अनुक्त वेद को रक्षा नहीं कर सकता, अर्थ ज्ञान नहीं करा सकता, रक्षा नहीं कर सकता। अथवा अन्य कर्म भी, लौकिक आदि जो कर्म होते हैं वो भी, किया ही नहीं कर्म क्या फल देगा, वो नहीं दे सकता। इस प्रकार माने विदित आत्मा ही रक्षा करेगा, अविदित आत्मा रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दो दृष्टांत दिया था। एक दृष्टांत को हम ये कहते हैं तत्रैव श्रुते उक्तम दृष्टांतद्वयम् व्याचष्टे, उसी विषय में अविदित आत्मा इसकी रक्षा नहीं कर सकता। इस विषय में तत्रैव, उसी विषय में श्रुति उक्तम, श्रुति ने स्वयं कहा, वेदो वा अननुक्तो कहा, यथा वेदो वा अननुक्तो अन्यत् वा कर्म अकृतम्, दो दृष्टांत है। दृष्टांतद्वयम् व्याचष्टे कहा, नव की टिप्पणी है ना, अज्ञातस्य अरक्षकत्वे, अज्ञात आत्मा है ना अरक्षक होता है, अज्ञातस्य आत्मना अरक्षकत्वे, रक्षक नहीं होता अज्ञात आत्मा। ज्ञात आत्मा रक्षा करेगा पर बंधन से मुक्त कराएगा, अज्ञात आत्मा बंधन से मुक्त कराने वाला नहीं है, रक्षा नहीं कर सकता। अज्ञातस्य अरक्षकत्वे ऐसा करना, जो अज्ञात है वो रक्षक नहीं होता। इस विषय में दो दृष्टांत है। क्या दृष्टांत कहा, यथावा लोके वेदो अननुक्तो माने अनधीत, जैसे वेद लोक में वेद, वेद जो होता है अननुक्त, न उक्त अननुक्त, न अनुक्त अननुक्त, ऐसा है अनुक्त अनुक्त, न अनुक्त अननुक्त, नहीं पढ़ा हुआ वेद है, अननुक्त का अर्थ कर दिया अनधीत कहा, माने बच धातु का प्रयोग है अनुक्त में, और उसे इन धातुओं से भाष्यकार ने अर्थ अनधीता बोल दिया, यही है। अनधीत जो वेद होता है रक्षा नहीं कर सकता, अधीत वेद ही फल देगा या अर्थ ज्ञान रूपी फल देगा। इस प्रकार दूसरा कर्म, कर्मादि अवबोधकत्व न भुनक्ति, वो वेद जो है ना अनधीत जो वेद होता है कर्मादि का बोधक होकर के रक्षा नहीं कर सकता। अधीत वेद कर्मादि का बोधक बन जाएगा, कर्म उपासना ज्ञान आदि के बोधक बनेगा पढ़ा हुआ वेद, किंतु अपठित जो वेद होगा वह कर्मादि के अवबोधक माने ज्ञान के द्वारा रक्षा नहीं कर सकता, पढ़ा ही नहीं है तो कर्मादि का ज्ञान कहां से होगा, वैदिक कर्मादि का ज्ञान कहां से होगा, रक्षा नहीं कर सकता। अन्यथा अथवा अन्य है कर्म लौकिकम, कृषि आदि खेती आदि, बीज ही नहीं डालेंगे तो फल कहां से मिलेगा, अकृतम कर्म ना किया हुआ कर्म फल नहीं देता, यही है। अन्यथा माने लौकिकम कृषि आदि कर्म अकृतम, जो नहीं किया हुआ कर्म है, खेत में बीज ही डाला नहीं, कर्म किया ही नहीं, कहां से फल मिलना है। स्वात्मना अनभिव्यंजितम, अपने रूप से प्रकट नहीं हुआ जो कर्म माने जो बीज आदि है अपने रूप में प्रकट नहीं हुआ वह स्वात्मना अपने स्वरूपेण अपने रूप से अनभिव्यंजितम प्रकाशित नहीं हुआ है, नहीं किया हुआ कर्म वो कर्म फलदान है ना भुनक्ति, फल प्रदान है ना भूत, फल प्रदान के द्वारा उसकी रक्षा नहीं कर सकता है कृषक, ठीक इसी प्रकार। एवं आत्मा स्वलोक, यद्यपि अपना स्वरूप है आत्मा, स्वलोक है, सोलोकम अदृष्टवान, यदि नहीं देख जानता है तो रक्षा नहीं कर सकता, यही है। एवं आत्मा, ये दो दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार जो आत्मा है, ये आत्मा सोलोक है, अपना स्वरूप है, ये परलोक नहीं है, सोलोक है आत्मा। सोलोक स्वेनैव नित्य आत्मस्वरूपेण अनुव्यंजितो, स्वेनैव नित्य आत्मस्वरूप से अभिव्यक्त यदि नहीं है, देहादि रूप में अभिव्यक्त है, नित्य आत्म रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अनुव्यंजित अभिव्यक्त नहीं हुआ है, यदि है तो सोलोक अपने स्वरूप है, माने अज्ञान विशिष्ट दशा में है, अपने रूप से अभिव्यक्त नहीं, तो अविद्यादि प्रहाण है ना भुनर्ति, अज्ञान आदि का नाश के द्वारा इसकी रक्षा नहीं कर सकता अविदित आत्मा। जिस प्रकार अनधित वेद माने अर्थज्ञान के द्वारा कर्मादि का बोधक रूप से उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, जिस प्रकार खेती आदि है माने मन नहीं किया हुआ खेती आदि फल दे करके रक्षा नहीं कर सकते, ठीक इस प्रकार जो अनधित जो वेद होगा क्या है, श्लोक है यद्यपि किंतु अविदित जो आत्मा होगा, श्लोक है स्वयनैव नित्य आत्मस्वरूप है, तो अपना स्वरूप है फिर भी उस रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ जो आत्मा स्वात्म स्वरूप, स्वयनैव नित्य आत्मस्वरूप, नित्य आत्मस्वरूप रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ जो आत्मा, आत्मीय फल प्रदान है न भवति, माने आत्म संबंधी फल प्रदान माने क्या है, संसार बंधन से मुक्त करना, उसके द्वारा रक्षा नहीं कर सकता, यही कहा। ठीक है, देखना अविद्यादि इति आदि पदे न, अविद्यादि है ना, अविद्यादि के उसको ये कहा अविद्यादि इति आदि पदे न तदुक्तम सर्वम गृहते, अविद्या से उत्पन्न जितने भी है उसके प्रहण नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते, अविद्या रह गया तो अविद्या का कार्य रहेगा ही, उसके प्रहण के द्वारा रक्षा नहीं कर सकता, कहा आगे। दूसरा एक वाक्य आने वाला है, यदि हवा आत्मना यदेवा अपि अनेवं वित महत्पुण्यम कर्म करोति तदास्य अंत तक क्षीयते एव, इस वाक्य के ऊपर विचार चलना है, या पहले पूर्व पक्ष रखते हैं इस वाक्य के लिए, यही वाक्य आना है, यदि इत्यादि वाक्य अपोह्यम चौद्यम उत्थापयति, यदि अपि अनेवं वित महत्पुण्यम कर्म करोति तदास्य अंत तक क्षीयते एव, ये वाक्य है, आगे इस वाक्य को विचार करना है, इसके लिए उसके द्वारा खंडनीय जो शंका है उसको पहले रखते हैं। यदि है इत्यादि वाक्य अपोह्यम, उसके द्वारा जो निवृत्त करने योग्य शंका है चौद्य है उसको उत्थापित उत्थापन करते हैं, भरत प्रपंच उसका अर्थ और कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ननो करके भरत प्रपंच कहते हैं, ननो किम सोलोक दर्शन निमित्त परिपाल है ना, सोलोक दर्शन माने ज्ञान, आत्मलोक दर्शन आत्मज्ञान निमित्त से परिपालन करना, अज्ञानी के लिए कहा माने अविदित आत्मा रक्षा नहीं कर सकता, कहा विदित आत्मज्ञान से क्या देना, कर्म से ही मिल जाएगी मुक्ति, यही भरत प्रपंच कहना चाहते हैं। ना किम स्वलोक, स्वलोक माने आत्मा लोग, आत्मा है, दर्शन माने ज्ञान, आत्मज्ञान से आत्मज्ञान के निमित्त से परिपालन जो फल है वो उसे क्या लेना, उसे कर्मणा फल प्राप्ति धर्व्यात, कर्म से फल की प्राप्ति निश्चित है, कर्म से फल की प्राप्ति, ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, माने मोक्ष रूप फल कर्म से प्राप्त हो जाता है, ये भरत प्रपंच का धारणा है। फल प्राप्ति द्रव्यात, पांच की टिप्पणी में कहा कर्म फल प्राप्ति अक्षयत्वात्, कर्म फल की प्राप्ति जो अक्षय है, क्षय नहीं हो सकता, कर्म फलत्वात् मोक्ष से, मोक्ष भी तो कर्म का ही फल है, कर्म से ही मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान से क्या लेना है, तो सोमलोकम अभिदित्वा ये जो कहा था अदृष्टवा या प्रैति सायनम न भुनक्ति जो कहा वो ठीक नहीं है, कर्म से फल मिल जाएगा मोक्ष, ये कहा, ये भरत प्रबंध कह रहे हैं। ननु किम स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन है ना, परिपालन है ना, यहां कोमा होना चाहिए, माने आत्म ज्ञान निमित्त से रक्षा से क्या लेना है, आत्मज्ञान रूपी निमित्त से रक्षा के क्या लेना था, कर्मणा फल प्राप्ति द्रव्यात, कर्म से फल की प्राप्ति निश्चित है, मोक्ष भी कर्म का फल है, इसलिए इष्टफल निमित्त से तो कर्म होते, इष्टफल निमित्त वाला जो कर्म होते हैं ना बाहुल्यात महत्तरत्वात कहते हैं, माने इष्टफल देने वाले कर्म बहुत बड़े बड़े कर्म है, अश्वमेधादि कर्म है, उनसे मोक्ष मिल जाता है, बाहुल्या तन निमित्तम पालनम, माने जैसे अश्वमेध आदि कर्म होते हैं, बड़े बड़े कर्म होते हैं, और बाहुल्यता का महत्तरत्वाद कहा है, महान होते हैं कर्म, तो उसी निमित्त से पालन हो जाएगा, आत्मा की रक्षा हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, अक्षयम भविष्य, अक्षय मोक्ष है, अक्षय हो जाएगा, अक्षय फल मिल जाएगा। का एक नंबर टिप्पणी, मोक्षाक्षम, अक्षय फल क्या है, मोक्ष नामक जो अक्षय फल है कर्म से मिल जाता है, क्यों, बड़े बड़े कर्म है, ऐसे ऐसे कर्म है, इष्टफल देने वाले कर्म, अश्वमेधादि कर्म, उसके द्वारा मोक्ष मिल जाएगा। क्या लेना हुआ आत्मा को जानने से क्या फल क्या होना है, कुछ नहीं है, कर्म से फल मिल जाता है। तो अक्षयम भविष्यति, कर्म से ही फल अक्षय हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये भारत प्रबंध ने कहा। तो सिद्धांति कहते हैं तन्ना, कर्म से मोक्ष मिलना संभव नहीं। कृतकस्य क्षयत्वात्, यदि कृतकम तत् अनित्यम, व्याप्ति हो जाती है, कर्म कृतक है, जो किया जाता है वो नाश के लिए होता है, जैसे यहां खेती आदि करते हैं तो खा पी के नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो कृतक होगा, किया हुआ कार्य होगा, अनित्य होता है। कृतकस्य क्षयत्वात्, यदि कृतक है, कार्य है, माने अश्वमेधादि एक फल रूप में मोक्ष मिल रहा है, तो अनित्य हो जाएगा मोक्ष, यही है। कृतक से जैवत्वाद इत्यतः यदि ह, यही वाक्य लगाते हैं भाष्यकार, यदि हवा अपि अनेवम वित्त, महत् पुण्यम कर्म करोति, महान पुण्य कर्म करता है, यदि आत्मवित्ता नहीं, अनेवम वित्त, ऐसा व्यक्ति महान पुण्य कर्म भी करता हो, माने अश्वमेधादि करता हो, तब भी तदाश्य अंत तक क्षीयते, उसका जो फल है ना, अंत में क्षीण होना है, फल क्षीण होता है, कर्म क्षीण हो गया, निश्चित है, यही भाष्यकार कहते हैं। एक यदि हई संसारे, यदि हवा है ना, बई है वो, आगे अपी है, इसलिए आयादेश होकर के लोप हो रखा है, यदि हई संसारे, यहां यह शब्द का अर्थ है संसारे, अर्थ है यह, इदम शब्द से सप्तमंत्र अर्थ में यह बनता है, उसका अर्थ संसार है, इस संसार में बड़े बड़े कर्म करते हो तब भी उसका फल अंत में क्षीण हो ही जाता है, ये कहना है। यत यत माने कर्म, यत शब्द से लेना कर्म, जो कर्म, यह माने संसारे, भाई प्रसिद्ध है संसारे, अद्भुतवत कश्चित महात्मा, ये जो आश्चर्यवत दिखाने के लिए हा और भाई दो लगाया कहते हैं, निपात दो लगाया गया, सामान्य व्यक्ति इतने बड़े बड़े कर्म नहीं कर सकता, कोई आज के दिन में भी ऐसा कर्म करने वाला कोई, अश्वमेधादि आश्चर्य दिखाने के लिए कहा है, तो हा और भाई आश्चर्य प्रकट करने के लिए, माने अद्भुत यही कहते हैं। यदि यह भाई संसारे, यद का अर्थ कर्म, यह का अर्थ अश्विन संसारे, और हा और भाई का अर्थ होता है ये अद्भुत, कोई पहले कोई हुआ नहीं उसको अद्भुत बोला जाता, एक आश्चर्य यही है उसको अद्भुत, बट कश्चित महात्मा, इतने बड़े बड़े एक एक करने वाला कोई महापुरुष होगा, कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता, महात्मा अभी ऐसे होने पर भी, अनेवम वित्त, आत्मवित्ता यदि नहीं है, अनेवम वित्त, एवं वित्त नहीं, आत्मवित्ता नहीं, यदि तो सोमलोकम यथोक्तेन विद्या अविद्वान, अपना स्वरूप जो है स्वलोक माने अपना स्वरूप आत्मा, उसको यथोक्तेन विद्या अन्य विद्रिक युक्ति के द्वारा, माने अपना कभी व्यभिचार नहीं होता, आत्मा का व्यभिचार कहीं कभी नहीं होता, बाकी अन्य का व्यभिचार हो जाता है, कभी है कभी नहीं, ऐसे पदार्थ है, आत्मा का व्यभिचार नहीं, अन्य विद्रे कैसा है, यथोक्त विद्या कहा, पूर्वोक्त विधि यही है, अन्वय व्यभिचार, आत्मा का अन्वय हमेशा है, नित्य है, और अन्य का अभाव व्यभिचार, यथोक्त विद्या अविद्वान, नहीं जानता हो जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता हो, फिर बड़े बड़े कर्म करता हो, महत माने अश्वमेधादि, महत माने बहु अश्व इत्यादि कहा, अविद्वान महत बहु अश्वमेधादि, माने बड़े बड़े एक अश्वमेधादि यज्ञ करता हो, आत्मा को नहीं जानता हो, ऐसा पुण्यम कर्म माने इष्ट कर्म, जो इष्ट कर्म इष्टफलम एवं, जो इष्टफल देने वाले कर्म है ये पुण्य कर्म है अश्वमेधादि, ये नैरंतरेण करोति, बीच में व्यवधान होने नहीं देगा, कोई त्रुटि नहीं रखेगा, ऐसा करता हो नैरंतरेण, तीन नंबर की टिप्पणी का अव्यवधान है ना, ये कहा दो नंबर में कहा था अद्भुतवत में कहा था प्रमादेनापि पापम अनाचरता, प्रमाद से भी पाप नहीं करता जो व्यक्ति, निद्रा में भी पाप नहीं करता, जानबूझ के तो क्या पाप करेगा, प्रमाद में भी नहीं करता, बिल्कुल ऐसे होकर बैठा है, बड़े बड़े कर्म कर रहा है किंतु आत्मवेत्ता नहीं है। प्रमादेनापि पापम अनाचरतो, प्रमाद से भी पाप नहीं करता, जानबूझ के तो क्या करेगा, ऐसे करने वाले का निरंतर जो पुण्य मनुष्य निरंतर पुण्य कर्म का जीवन भर पुण्य कर्म ही करता है, ऐसा जो व्यक्ति हो। जगति दुर्लभत्वम अप्रत्युक्तम, जगत में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है ऐसे दिखाने के लिए ये कह दिया अद्भुतवत वाला, कोई आश्चर्य का समान अद्भुतवत ये शब्द बोला वासीकार, मैं आश्चर्य तुल्य करता, आश्चर्य के समान हो व्यक्ति ऐसे कर्म करता हो, निरंतर पुण्य कर्म ही करता हो, जीवन भर बड़े बड़े कर्म करता हो, इसलिए अद्भुत मत कहा। ऐसा भी हो यदि आत्मवेत्ता नहीं है तो उसका कर्म आगे तदहास्य कर्म क्षीयते, उसके फल क्षीण होने पर कर्म नाश हो जाएगा, अंतिम में फल भोगने बाद कर्म नाश हो गया, यही कहना है। तो भाष्य में आगे कहते हैं नैरंतरियण निरंतर करोति करता हो अनैनैव अनंतम मम भविष्यति, इसी से मोक्ष मुझे मिल जाएगा करके भरोसा उसी में रखकर, किस अश्वमेधादि यज्ञ में, आत्मा को जानता नहीं, अश्वमेधादि यज्ञ में निरंतर इष्ट कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म करता है, अश्वमेधादि कर रहा है, और अनेनैव इसी के द्वारा, ये कर्मणा अनेनैव कर्मणा इसी कर्म के द्वारा अनंतम भविष्य, अनंतम मन मोक्ष, अनंतता मिल जानी है मुझे, त्रिविद परिषद से रहित हो जाऊंगा, ऐसे मान्यता लेकर कर्म कर रहा है। अनंतम चार किटों का अक्षय मोक्ष रूपम, जो क्षय नहीं होता कभी भी, अक्षय जो मोक्ष रूप है वो मिल जाएगा ये कर्म के द्वारा, ऐसी मान्यता करके कर्म करता हो, तत्कर्म वो जो कर्म है अश्वमेधादि कर्म उसका किया हुआ, आत्मवेत्ता नहीं है, बड़े बड़े धर्मात्मा है, बड़े बड़े कर्म कर रहा है, तत्कर्म ह प्रसिद्ध है अश्य अविद्यावतो, ये अज्ञानी है ना, अविद्यावान है इस अज्ञानी का, आत्मवेत्ता नहीं अज्ञानी है वो, अश्य अविद्यावतो इस अज्ञानी का अविद्या जनित काम हेतुत्वाद, ये जो कर्म जो है ना अविद्या से उत्पन्न काम का हेतु है, अविद्या से उत्पन्न क्या हुआ, अविद्या है, कर्म करने की इच्छा हो गई उसके द्वारा कर्म हुआ, अविद्या से उत्पन्न जो काम यहां हेतु है कर्म का कारण इच्छा काम, अविद्या जनित जो काम है इच्छा है वो हेतु है इसका कर्म का, यदि ज्ञान होता तो किसी कर्म आदि करने की इच्छा न होती, अविद्याजन्य है काम, अज्ञानकालीन है काम इच्छा, उसको हेतु है इस कर्म का, यही कह रहे हैं तत्कर्म वो कर्म हमारे प्रसिद्ध है अश्य अविद्यावतो, ये जो अज्ञानी है इसका अविद्या जनित काम हेतुत्वाद, वो कर्म अविद्या जनित जो काम वो हेतु वाला है कर्म, काम इच्छा के कारण कर्म हुआ, इच्छा क्यों तो अज्ञान के कारण हो इच्छा कर्म हेतुत्वाद, स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूतिवत अंत तो क्षीयते, जैसे स्वप्न में बड़े बड़े विभूति ऐश्वर्य देखते हैं, दो घंटे के बाद जगते हैं तो क्षीण हो जाता है, इसी प्रकार ये बड़े बड़े कर्म का फल नाश होकर के भी नाश हो जाना है, ये कहते हैं कैसा कर्म का फल कैसा होता है, स्वप्न दर्शन विभ्रम, जो स्वप्न में विभ्रम हो जाता है, वास्तविक वस्तु होता है ना, भ्रम होता है खाली, स्वप्न में देखे जाने वाले जो पदार्थ हैं स्वप्न विभ्रम, उद्भूत विभूति वह जो उत्पन्न ऐश्वर्य है, स्वप्न में बहुत बड़ा धनी बन गया था और दूसरे दिन कटोरा लेकर के सड़क में बैठना पड़ रहा है, क्षय हो जाता है, स्थिति है। स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूतवत, स्वप्न में देखा हुआ जो विभूति है ऐश्वर्य है, भ्रांति रूपी जो ऐश्वर्य है उसके समान, जैसे वह अनित्य है क्षीण हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अंततः माने अंते, अंततः में आद्यादि पर तसे रूप संख्या बात की तो तसी प्रत्यय लगा है, ये पंचमे तहसील वाला तहसील नहीं है, तो अंततः माने अंते, यह स्थिति है, तो अंते फल उपभोग से क्षीयते, फल उपभोग होने पर क्षीण होगा ही, जब फल भोगेंगे पुण्य कर्म का फल, कर्म क्षीण हो गया, यही है क्षीयते एव कहा, छह की टिप्पणी में कहते इस बात को। अच्छा पहले पांच है, दर्शन रूप विभ्रम, स्वप्न दर्शन विभ्रम में दर्शन रूप विभ्रम है वो भ्रांति, भ्रांति है विभ्रम का। छह नंबर में कहते हैं क्षीयते एव, कर्म साध्यत्व मुक्तिर अंतवत्व से आदि यही है। यदि कर्म से सिद्ध होता है मुक्ति तो अंत वाला होगा मुक्ति भी नाशवान होगा। क्यों यदि कृतकम तदानित्यम, यदि कर्म साध्य है मुक्ति भर्ती प्रपंच के बाद कर्म से मुक्ति मिल जानी है वो मुक्ति अनित्य होगी, कर्म साध्य मानने पर अनित्य होगी यही कहना है। फिर कर्म साध्य तो मुक्तिर अंतवत्व से आद, कर्म के द्वारा साध्य हो मुक्ति यदि कर्म से सिद्ध होना वाला मुक्ति तो अंत वाला होगा क्षीण होगा। तत्साध्य से गृहादे तन नियमाद करते हैं तो कर्म साध्य तत्साध्य कर्म साध्य जो मकान आदि होते हैं ना तन नियमाद माने क्षण क्षेत्र नियम घर बनाते हैं कर्म करते हैं गृहादि बनाते हैं कर्म साध्य है वो अंत में जाके नष्ट हो जाता है गृहादि जो है खेती आदि गृहादि यही कहा। तत्साध्य से मैंने कर्म साध्य से गृहादि जो घर आदि बनाया जाता है कर्म साध्य है कर्म से होता है ये वह तदा तन नियमात माने क्षयित्व नियमात वो क्षीण हो जाते हैं वो। इसलिए श्रुति बोलते तद यथा यह कर्म जितो लोक क्षीयते एवं अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते यही है श्रुति इत्यादि श्रुति भाव यह है। जैसे यहां खेती आदि लोग हम कर्म करके तैयार करते क्षीण हो जाता है इस प्रकार पुण्य के द्वारा अर्जित जो लोग होगा क्षीण होगा स्तुति बोलती है। इसलिए कर्म से मोक्ष नहीं मानना चाहिए भारतीय प्रबंध कर्म से मोक्ष मानते हैं एक श्रीयते आगे कहते हैं तत्कारण अविद्या कामयो चलत्वात क्योंकि कर्म का जो कारण था तत् माने कर्म उसका कारण क्या था अविद्या और काम अज्ञान था अज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान नहीं अज्ञान है अज्ञान से होगी इच्छा होगी कर्म करने इच्छा होगी कर्म के कारण अज्ञान और इच्छा तत्कारणयो वो जो कर्म का कारण है तो अविद्या कामयो अविद्या और काम कारण है इसका कर्म का। यदि अज्ञान नहीं है ज्ञान है तो कर्म नहीं करेगा तो कर्म का कारण होता है मूल रूप से अविद्या अवान्तर रूप में काम इच्छा ये दो चलत्वात वही सब ऐसे चलायमान है चंचल है वो दोनों। इसलिए कृतक्षय द्रव्य उत्पत्ति उत्पत्ति का किया हुआ का नाश क्षय जो है निश्चित है ये सिद्ध हो जाता है जो किया हुआ होता है उसका क्षय अवश्य है उत्पत्ति तस्मात न पुण्यकर्म फल पालन आनंत आशा अस्ति है। इसलिए पुण्यकर्म के द्वारा फल का पालन होना मोक्ष रूप फल का पालन की आशा बिल्कुल नहीं आनंद की आशा नहीं मोक्ष की आशा नहीं पुण्यकर्म करने से मोक्ष मिलेगा आशा मत करना। मोक्ष के लिए तो आत्मज्ञान चाहिए उसके बिना नहीं होना ये कहा। हाँ तत्कारण इत्यादि में साध की टिप्पणी है तत्कारण इत्यर्थ कर्म कारण तत्माने कर्म कर्म के जो कारण है वो स्वयं चलायमान है अनित्य है अविद्या और काम ये कहना चाहते हैं। क्षयित्वाद कह दिया आठ की टिप्पणी में चलत्वाद कहा था ना तत्कारणयोर माने कर्म का जो कारण थे अविद्या और काम वो दोनों चल है माने क्षयित्व है स्वयं नष्ट होने वाले हैं वो कृतक्षय द्रव्य उत्पत्ति यही है ना नौ में कर्मफल कृतक्षय माने कर्मफल क्षय अवश्य हो जाता है जैसे घर आदि बनाया जाता है कर्म करके बनाया जाता है नाश हो जाते हैं यदि कृतकम तदा नित्यम यही है कहा। उपपत्ति ही तस्मात तस्मात के ऊपर में ग्यारह के ऊपर कर्म साध्य से अनित्यत्वात कर्म के साध्य जो होगा अनित्य होगा यही है वो ऐसे कहा। तस्मात न पुण्यकर्म फला फल पालन आनंत आशा अस्ति एव इसलिए पुण्यकर्म के जो फल मोक्ष में आनंत में आशा नहीं है ना आशा अस्ति एव आशा नहीं उसमें ग्यारह में कहा फल रूपम यद पालनम रक्षमम फल रूप का जो रक्षा करना पुण्यकर्म करने से फल क्या है अनंत फल मिलना माने मोक्ष फल मिलना यह रक्षा नहीं हो सकती आशा नहीं उसमें आशा नास्ति एव ये अर्थ है ये बता दिया ठीक से देखे ननु इष्टफल निमित्त से कर्मण फल प्राप्ति द्रव्यात कथम कर्मणा मोक्ष से ननु इष्टफल निमित्त से कर्मण फल प्राप्ति द्रव्यात कथम कर्मणा मोक्ष शेष्यति कर्मणा मोक्ष शेष्यति ये सिद्धांत की ओर से पूर्व पक्ष के ऊपर शंका किया जाए। पूर्व पक्ष ने कर्म से मोक्ष मिल जाएगा ज्ञान की आवश्यकता नहीं बड़े बड़े कर्म है पुण्य कर्म और सुमेधादि कर्म है मोक्ष मिल जाएगा। तो सिद्धांति को ऋषि शंका उठाया जाए ना इष्टफल निमित्त ऐसे आप कर्म ठीक है, इष्टफल देने वाले कर्म निमित्त वाले कर्म है और सुमेधादि कर्म बड़े बड़े कर्म है वो भी फल प्राप्ति द्रव्यात फल प्राप्ति निश्चित होने से कथम कर्मणा मोक्ष उसे फल ही तो मिलेगा स्वर्ग आदि पुण्य ब्रह्मलोक आदि फल मिल रहा है मोक्ष कैसे मिलेगा ऐसी शंका का कथम मोक्ष से क्षति फिर मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी वो तो फल मिलेगा उसे पुण्य कर्म करने से इस सिद्धांत की ओर से शंका उठा दिया जाए तो पूर्वादी बोलते हैं वहां भरती प्रबंध कहते हैं नहीं इष्टफल अनिमित्त जो कर्म है ना क्योंकि जैसे अनिष्ट फल वाले कर्म भी फल देते हैं सिद्धांत की शंका है वो भी तो फल देते हैं तो अनिष्ट फल के कर्म अनिष्ट कर्म का फल मोक्ष है क्या इस प्रकार इष्ट कर्म का फल भी मोक्ष नहीं हो सकता इस सिद्धांत ने कहा यही कहा नानो अनिष्ट फल निमित्त से आप कर्म तुम आप कहते हो इष्ट फल वाले कर्म मोक्ष देने वाले हैं अनिष्ट फल वाले कर्म भी तो मोक्ष कर्म भी फल देते हैं तो उससे मोक्ष मिलेगा क्या नहीं मिल सकता जब अनिष्ट फल देने वाले कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता तो इष्ट फल वाले से कैसे मोक्ष होगा यह सिद्धांतिक शंका है नानो अनिष्ट फल निमित्त से आप कर्म फल प्राप्ति द्रव्याद अनिष्ट फल देने वाले कर्म भी तो फल अवश्य है ना फल दे गई कथम कर्मणा मोक्ष कर्म से मोक्ष कैसे बोला आपने क्षत सिद्ध कैसे होगा क्षत क्षति सिद्धगत्य अंतात कैसे सिद्ध होगा तो कहते हैं तत्र वो कहते नहीं नहीं अनिष्ट फल वाले कर्म मोक्ष देने वाले नहीं है इष्ट फल वाले कर्म मोक्ष देने वाले हैं ये व्यतिरिक करते हैं ये भाष्य में कहा इष्टफल निमित्त से कर्म हो जो इष्टफल वाला निमित्त वाला कर्म है वह बाहुल्यात बाहुल्यात महत्तरत्व बहुत महान है वो कर्म ये सामान्य नहीं है अश्वमेधादि जो अश्वमेधादि है तन्निमित्तम फल पालनम तन्निमित्त रक्षा है ना अक्षय भविष्यति उसके निमित्त माने आनंद की रक्षा हो जाएगी मोक्ष की रक्षा हो जाएगी मोक्ष मिल जाएगा ये कहना है ठीक है। हमें कहते हैं बाहुल्यात अश्वमेधादि कर्मणो महत्तरत्व अश्वमेधादि कर्म में ना महानता है बाहुल्य होने के कारण महान है वो कर्म महत्तरत्व तद ही दुरितम अभिभूय तद माने अश्वमेधादि कर्म तत्कर्म जो अश्वमेधादि कर्म है वह ही दुरितम अभिभूय पाप का नाश करते हुए करके पाप का नाश करके दुरित माने पाप पाप नाश करके उसको दबा करके मोक्ष में वह संपादयिष्यति मोक्ष को ही संपादन करने वाले होते हैं भरत प्रवृत्ति ऐसा बोलते हैं तद ही तद माने सत्र की टिप्पणी है तद माने अश्वमेधादि कर्म जो अश्वमेधादि कर्म है ना पाप को नाश करके अनंत फल देने वाले हैं वो मोक्ष देने वाले हैं सिद्धांत का देना है यदि कृतकम तद अनित्यम न्याय आश्रित फल देना जो कार्य होगा वो अनित्य होगा चाहे अश्वमेधादि कर्म हो चाहे सामान्य कर्म हो कर्म तो कार्य तो कार्य ही है अनित्य होगा यदि कृतकम तद इसी लेकर सिद्धांत करने का नहीं कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं कृतक है कार्य है यदि कृतकम तद अनित्यम इति न्यायम आश्रय ऐसे युक्ति को आश्रय लेकर के परिहरति सिद्धांति खंडन करते हैं कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं ये खंडन करते हैं कहा तन्ना भाष्य में कहा भाषिका ने कहा नहीं कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं चाहे इष्ट कर्म हो उससे भी मोक्ष होना संभव नहीं तदाश अंत तक क्षीयते वसुरुति बोल रही है यही है अन्ना इत्यादि ने कहा कृतकस्य क्षयवत्वात् इत्येतद आहा जो कृतक होगा क्षयवान होगा नाशवान होगा यही कहना है यदि यही स्तुति है आगे यदि हवा अपि अनेवम वित महत् पुण्यम कर्म करोति तदाश्य अंत तक क्षीयते ये वाक्य के ऊपर विचार करना यही है चाहे महान पुण्य कर्म भी करता हो अंत में वो नाश होना ही है फल नाश फल समाप्त होगा तो कर्म नाश हो गया नाश होना ही है ये वाक्य का तात्पर्य यही है इसलिए कर्म से मोक्ष की आशा नहीं रखना यह तात्पर्य है। सप्तम अर्थ संसार यह जो सप्तमी है ना इदम शब्द से हा प्रत्यय करते इदमो हा तो स्थिति हा आएगा तो यह बन जाता है यह माने संसार यह है वो यह शब्द वहां कंडिका में उसका अर्थ संसार है यही कहा सप्तम अर्थ संसार सप्तमी का अर्थ संसार है यह का अर्थ संसार है संसारे यह अर्थ होगा इति निपातार्थम सूचय थी जो निपात है हा भाई दो निपात ही सूचित करती है संसार में कितने भी पुण्य कर्म करे उसे मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये सूचित करते हैं। हाँ भाई ये दोनों, ये कहा अद्भुतवत कहा, इतना आश्चर्यशाली कर्म भी कोई करता हो, आज के दिन में अश्वमेध आदि कर्म करना एक असंभव है, वो भी कोई करता हो, जैसे गीता के द्वितीय अध्याय आश्चर्यवत पश्चिम कश्य देना, आज भी कोई ऐसा ज्ञानी है इस युग में भी ऐसा कोई, और बोलने वाला भी ऐसा ही है, सुनने वाला भी आश्चर्य वाला ही है, अकेंद अंत में श्रुत्वा पाती है नम न कही न वेद कसी, कुछ लोग सुनने पर भी नहीं जानते इसको, कोई सुनने वाला भी माने फल पाने वाला कोई एक ही होगा, यतदाम अभिषिद्धा नाम कश्चिन माम वेद तत्व का, ऐसा कहा है। प्रयत्न करने वाले बहुत कम हैं, प्रयत्न करने वाले भी सब पास नहीं होते, फेल हो जाते हैं कई, क्योंकि डिग्री लेने वाला एक ही होता है अंतिम में, किसी भी प्रसंग में जाए ऐसे होता है कोई विरला, ये बोलेंगे अद्भुत लगाया है। एक कहा अनेवित्तम व्याकरोति एवं वित्त ने आत्मवित्ता नहीं, इसके व्याख्या करते हैं, अनेवम वित्त कहा है माने आत्मा को नहीं जानता, बड़े बड़े पुण्य कर्म करता, अंततः वो कर्म का फल नाश होता है, ये कहना जा रहा है कर्म नाश होता है, ये कहना है अनेवित्तम व्याकरोति। अनेवित क्या है, सोमलोकम अनेवम वित्त माने सोमलोकम अनेवम वित्त, अपने लोक को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, अस्मिता दिया क्या कर रहा है, अज्ञान के कारण कर रहा है। सोमलोकम कहा यथोक्त ने विधिना अन्य वितरक के द्वारा, एटिका में बोलते हैं अन्य वितरक कैसा दिखाते हैं, यथोक्तो विधि माने अन्य वितरक आदि, यथोक्त विधि अन्वय और वितरक आदि लगाना कहते हैं। अठारह के टिप्पणी में अन्य वितरक दिखाते हैं, क्या है वो, कहा परमात्मा लोक से स्वत्येन अव्यभिचारो अन्वय, अन्य है परमात्मा लोक जो है ना आत्मलोक स्वयं है, इसलिए व्यभिचार नहीं होता, अपना कभी भी अभाव नहीं होता, अपना अपने लिए अपना अभाव कभी भी नहीं होता, अपने को अभाव कहेगा यदि मैं नहीं हूं कहेगा तो बता तो व्याघात होगा। सत्येन अव्यभिचार कहा, स्वयं होने से आत्मलोक जो है स्वयं है वो, इसलिए व्यभिचार नहीं, यह अन्वय है, यह अन्वय है कहा। और अनात्मलोकस्य तत्वेन अनात्मत्वेन, तत्वेन अनात्मत्वेन, अनात्मलोक अनात्मा है, आत्मा नहीं अनात्मा है, न आत्मा अनात्मा, तत्वेन माने अनात्मत्वेन, व्यभिचार व्यभिचार है, व्यतिरेक व्यभिचार माने व्यतिरेक, व्यतिरेक में विसर्ग होना चाहिए। पदार्थ शोधनादि आदि शब्दार्थ, आगे तत्व पदादि के जो शोधन करना आदि शब्द से लेना, अन्वय व्यतिरेक आदि, आदि से लेना है पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ तुम पदार्थ का शोधन, यही है आदि शब्द का अर्थ है कहा। आगे पुण्य कर्म क्षेत्रेषु दुरित प्रसक्ति निर्वाह रहते हैं, माने पुण्य कर्म के जो संधि अवस्था में एक पुण्य कर्म कर लिया फिर आगे दूसरा पुण्य कर्म भविष्य होगा, बीच में कुछ काल रह गया, अतिरिक्त काल रहा, तो उसमें दुरित की पाप की प्रसक्ति होगी, कहते हैं नहीं, निरंतर करता हो पुण्यकर्म का भी अभाव होने नहीं देता, ये कहना है। ऐसा भी करता हो तब भी कर्म का फल अंतिम में नाश होना, ये कहना चाह रहे हैं। पुण्यकर्म छिद्रेशु 19 की टिप्पणी में कहा संधिशु, जो एक पुण्यकर्म हो गया अब दूसरा पुण्यकर्म करना है, वो संधि अवस्था, जो संधि अवस्था है अभी कर्म का अभाव अवस्था है, वहां वहां पाप की प्रसक्ति हो सकती है, तो संधियों में संधिशु दुरित प्रसक्ति निवारते नैरंतर्य कहा, नहीं अभाव होने देता ही नहीं है, निरंतर वही कर रहा है, ऐसा होने पर भी अंतिम में कर्म का फल क्षीण हो, कर्म नाश हो ही जाता है, अनैम्बित का यह कहना है, ये कहना है निरंतर ने कहा। तथा पुण्यम संचिन्वतो अभिप्राय, उस प्रकार से पुण्य का संचित करने वाला, संचय करने वाला जो व्यक्ति है उसको अभिप्राय क्या है, क्या मान्यता उसकी है, अभिप्राय उसका क्या है उस व्यक्ति का, माने पूरे जीवन निरंतर पुण्य कर्म कर रहा है, माने वह छिद्र होने नहीं देता, दूसरे कर्म के लिए अवसर ही नहीं देता, ऐसा करने वाले का अभिप्राय क्या होता है, अभिप्राय बताते उसके अभिप्राय अनेन अनेनैव आनंद्यम मम भविष्यति, इसी से मोक्ष मेरे मुझे मिल जाएगा, मम मेरा आनंद्यम अनेनैव भविष्यति, मेरे जो आनंद माने मोक्ष है, अनंत से भाव अनंत देश काल परिच्छेद शून्य अवस्था में रहना, तो ये आनंद है बेरम हो जाएगा, ये जो मान्यता है उसकी एक पुण्यकर्म के द्वारा ही ऐसे मान्यता करने पर कहा। आगे प्रक्रांतम यत शब्द अपेक्षित कथाई थी, आरंभ में यत शब्द से आरंभ किया था, प्रक्रांत माने आरंभ, यदि यत शब्द से उसके लिए तत् की आवश्यकता है। आगे तद हास्य आगे तद आया, शुरू में यत से आरंभ किया, तद हास्य अंत तो अच्छीयत है, या तत् माने कर्म, वो कर्म जो कर्म आरंभ किया वो कर्म, पूर्व में यत शब्द से आरंभ किया प्रसंग में, यदि यदि हवा अपी अनेवं वित महत्पुण्यम कर्म करोति तद हास्य अंत तक क्षेत्र, यद तत् का संबंध है, यद से शुरू किया था यद कर्म अभी तत्कर्म वो कर्म अंतिम में क्षीण होना ही है कहते हैं, इतने बड़े पुण्य कर्म थी यही कहना है, यही कह रहे हैं यहां। प्रक्रांत माने आरंभ में जो यद शब्द है कहा है अपेक्षितम कथित, उसके लिए अपेक्षा तत् की होती है, यद शब्द का अनुसार आगे तत् लगना होता है, वही पूरा करते हैं उसका कथन करते हैं, तत्कर्मा कहा, पूर्व यत से आरंभ हुआ था अभी तत्कर्म बोल रहे हैं, तत् माने कर्म, तद ही तद हास्य में जो तत् माने कर्म, तत्कर्म प्रारूक्त न्याय द्योति इति निपात तद ह अश्य, ह यहां भी है तद हास्य में ह है, तो क्या वही पहले कहा हुआ न्याय है, यद कृतम तद अनित्यम, वही युक्ति है, वही युक्ति के लिए कहा, प्रागुक्त न्याय द्योति, न्याय माने युक्ति को द्योतित करने वाला ह शब्द है, निपात ये निपात है कहा, बीस की टिप्पणी कहा, यदि कृतकम तद अनित्यम, ये पहले भी कहा था वही अभी भी वही है, ये बताया कारण रूपेण कार्य से ध्रुवतम आशंका, भर्ती प्रश्न कहते नहीं नहीं, तो कर्म अनित्य होने पर ना अपने स्वरूप से अनित्य होने पर भी कारण उसका क्या अविद्या है वो नित्य है, तो कारण रूप से नित्य हो जाएगा, अपने रूप से अनित्य होने पर भी कारण रूप से नित्य हो जाएगा, घट अपने रूप से अनित्य होने पर भी मृतिका रूप से नित्य हो जाएगा, इसी प्रकार कर्म स्वयं अपने रूप से अनित्य होने पर भी कारण रूप से नित्य हो जाएगा, अविद्या है कारण, यही भरत प्रपति की शंका है। कारण रूपेण कार्य से ध्रुवत्वम आशंका, कारण रूप से कार्य निश्चय है, ध्रुव है, स्थिर है, नित्य है, यह शंका कर उत्तर देते तत्कारण चालत्वाद, उसका जो कारण दो थे अविद्या और काम, कर्म के कारण कौन थे अविद्या और काम, वो भी चल है, वो भी अचल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो भी विनाशी है, भाष्यकार ऐसे बोल दिया, तत्कारणयोर भी चलत, तत्कारणयोर अविद्या कामयोः चलत्वात्, उसका जो कर्म का कारण था अविद्या और काम ये भी चला है, अनित्य है, ये कहा। अच्छा बता रही है, इसलिए तत्कारणयोर अविद्या कामयोः चलत्वात् कृतक्षय द्रव्य उपत्ति, जो कृत का क्षय निश्चित सिद्ध हो जाता है, जो क्रिया है वो नाश होगा ही, कर्म का नाश होगा, इसलिए तस्मात न पुण्यकर्म फल पालना आनंद आशा अस्ति, इसलिए पुण्यकर्म के फल जो मोक्ष है उसके पालन में आशा आनंद में आशा नहीं करना कि पुण्यकर्म से मोक्ष मिल जाएगा, ये आशा मत करना, आशा नास्ती है, आशा नहीं है, ये बताएंगे आगे। मुक्तेर अनित्यत्व दोष समाधि स्तरी के न प्रकार स्यात, मुक्ति भी तो साध्य है, जैसे ब्रह्मलोक आदि स्वर्ग आदि साध्य हैं, ये तो ज्ञान साध्य है, विद्या साध्य है, मुक्ति भी साध्य है, जो यदि कृतकम तद अनित्यम यहां भी लगा, मुक्ति भी अनित्य होगी, तब तो कर्म का फल यदि अनित्य होता हो तो मोक्ष भी अनित्य होगा, क्यों वो भी कृतक है, साध्य है, एक देशी पूर्वादि की शंका है, भरत प्रबंध शंका, मुक्तेर अनित्यत्व दोष समाधि तरही के न प्रकार सियात, फिर मुक्ति में जो अनित्यत्व दोष, जैसे कर्म में अनित्यत्व दोष आ रहा है उसे मुक्ति भी तो साध्य है, कर्म का फल अनित्य है जैसा, क्यों साध्य होने से वैसे मुक्ति भी साध्य है, तो मुक्तेर अनित्यत्व दोष समाधि माने समाधान, ल्यूट करेंगे तो समाधान हो जाता है, की करेंगे तो समाधि हो जाता है, समाधान, हाँ मुक्ति में अनित्यत्व दोष के समाधान तरी, तब फिर केन प्रकारेण स्यात्, किस प्रकार से सिद्ध होगा, वो भी तो साध्य है, कर्म का फल यदि साध्य है अनित्य है तो मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, किस प्रकार से समाधान देंगे आप इस विषय में, यह शंका है। 21 और 22 की टिप्पणी है, 21 में कहा ज्ञानेनापि तु तस्या साध्यते, तस्या माने मुक्ते है, जो मुक्ति है वो भी ज्ञान के द्वारा साध्य है ना, कर्म का फल स्वर्ग आदि जैसे कर्म साध्य है वैसे मुक्ति ज्ञान साध्य है, तो कर्म साध्य जो होता है वो अनित्य है तो वो भी अनित्य होना चाहिए, मुक्ति भी कहते हैं मुक्ति साध्य नहीं है, मुक्ति कोई पैदा नहीं होती है, ज्ञान वहां मुक्ति को पैदा नहीं करता, ज्ञान केवल अज्ञान को नाश करता है, उसका तात्पर्य दूसरे तरफ है। जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट है, प्रकाश घट को पैदा नहीं करेगा, क्या करेगा, उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। ज्ञान इस प्रकार का है, मुक्ति की अभिव्यक्ति करने वाला, जो अज्ञान के कारण दबी हुई थी आवरण को हटा देगा, अपने आप मुक्ति पहले से सिद्ध है, मुक्ति ऐसा है, स्वर्ग जैसा साध्य नहीं है मुक्ति, ये उत्तर देना चाह रहे हैं। तो समझने की बात यहां यह है। तो कहा 22 की टिप्पणी ये पूर्वादि की है, कहा आह सिद्धांत कहते हैं, अच्छा आह पूर्वादि, आह पूर्वादि बोलता है त्वत् पक्षे पे, हमारे पक्ष में दोष है, कर्म का फल होने से अश्वमेधादि का अनित्य होता है, तो ज्ञान का फल है वो भी मोक्ष है, तो त्वत् पक्षे पे माने सिद्धांत पक्ष में भी मोक्ष से साध्यत्वाद, मोक्ष साध्य ज्ञान साध्य है, हमारे यहां कर्म का फल कर्म साध्य है, तो आपके यहां ज्ञान साध्य है मोक्ष साध्यत्वाद, अनित्यता इति चौद्योत्तरत्व वाक्य होता है, अनित्यत्व वहां भी है मोक्ष में भी, इति चौद्य के उत्तर रूप से, उत्तर रूप से मैंने प्रश्न का उत्तरत्व ना ये वाक्य, आगे के वाक्य अवतरण देते हैं, कहा आगे का वाक्य क्या है, आत्मानम एव लोकम उपासीता, ये वाक्य है आगे ध्यान देना, कंडिका में आत्मानम एव लोकम उपासीता, ये वाक्य को उदाहरण देते हैं, क्या है आत्मानम एव लोकम उपासीता, ये वाक्य आएगा, यही वाक्य है, यही है। अतः आत्मानम एव सोम लोकम, अपना लोक है, अपना स्वयं का स्वयं लोक है, वो अनात्म लोक नहीं है, आत्मलोक। अतः आत्मानम एव, अतः इसी कारण से माने कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः माने यही है। अतः बार की टिप्पणी में कहते इस बात को, कृतकस्य अनित्यत्वात्, कृत जो होता है अनित्य होता है, कर्म फल अनित्य है, तो फल नाश हो गया तो कर्म भी नाश हो गया, अतः यही अर्थ आता है। आत्मानम एव 13 की टिप्पणी में कहते हैं, प्रत्येक अभिन्नम, अपने से अभिन्न आत्मा, यह नहीं कि अपने से भिन्न आत्मा की चिंतन उपासना चिंतन करे, यह अर्थ नहीं, उपासित अनुसंधान देते अनुसंधान करे, निरंतर वही चिंतन करे, अहम ब्रह्मास्मि की चिंतन करे, यह कहना चाहते हैं आत्मान वो लोग उपासित, उपासित मैंने उपासना नहीं मान अनुसंधान करना, यह अर्थ आता है। ये 12 की टिप्पणी में कह रहे हैं इसी को, अच्छा 13 में, आत्मानम एव प्रत्येक अभिन्नम, अपने से स्वयं से अभिन्न आत्मा, ये नहीं कि आत्मा भिन्न हो मैं भिन्न हूं, जैसे कर्म का फल भिन्न होता है कर्म भिन्न होता है, ऐसा नहीं, प्रत्येक अभिन्नम आत्मानम एव परमात्मानम अशेष अनात्म दृष्टि परिहारण, जितने भी अनात्म दृष्टि हो रही थी, मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं अमुक हूं, ये सब अनात्म दृष्टि जितनी एक परित्याग करके, न हम ब्राह्मण न हम देह न हम मनुष्य, सब जितने अनात्म दृष्टि को त्याग करके आत्मा नैव अनुसंधित, आत्मा के अनुसंधान कर जा रहे उपासित मान अनुसंधित, ये अर्थ है। ये कहते प्रत्येक अभिन्नम परमात्मानम अशेष अनात्म दृष्टि परिहारेण अनिशम अनुसंधित, ये आत्मा न उपासित, जितने भी अनात्म दृष्टि बनती थी, मैं एक मनुष्य हूं पुरुष हूं ब्राह्मण हूं कहा जाने कितने अनात्म दृष्टि बनती थी, उसको त्याग करके उसका नाश करके परिहार करके त्याग है ना, अनिशम अनुसंधित निरंतर अनुसंधान कर रहा है उपासित माने अनिशम निरंतर अहर्निश उपासित माने अनुसंधित अनुसंधान करना चाहिए, आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, आत्मा ने भी लोकम उपासित, लोक माने अन्य लोग नहीं सोम लोकम, ये कहा क्यों, आत्म ज्ञानात् मोक्ष, आत्मा ज्ञानार्थ है आत्म ज्ञानात् मोक्षे मोक्षे है, या आत्मा नहीं आत्मा है वो, आत्मज्ञानान मोक्षे तन नित्यता सिद्धति, आत्मज्ञान से मोक्ष मानने पर मोक्ष नित्य सिद्ध हो जाएगा, आत्मज्ञान मोक्ष को पैदा नहीं करता, आत्मज्ञान से मोक्ष मानने पर आत्मज्ञानात् आत्मा ज्ञानात् नहीं आत्मा अज्ञानात् नहीं आत्मज्ञानात् मोक्षे तन नित्यता सिद्ध, तन माने मोक्ष नित्यता सिद्धति, मोक्ष में नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा आत्मज्ञान से मोक्ष मानने पर, कैसे सिद्ध होगा, मोह अभिधान हान मात्र, जो अज्ञान का जो अभिधान था आवृत्ति थी आवरण था, अज्ञान से आवरण हुआ था, मैं मनुष्य हूं अज्ञान के आवरण का अर्थ बोल रहा था, तो मोह माने अज्ञान को अभिधान उसके जो आवरण है वह हान मात्र, वह त्याग इतने उसको हटाना मात्र ज्ञान का काम है, वह माने अंधेरे में रखा हुआ घट को प्रकाश करने का जैसे काम है, वहां प्रकाश अंधेरे में रखा हुआ घट को पैदा नहीं करता, घट पहले से विद्यमान है। इसी प्रकार मोक्ष पहले से विद्यमान है, आत्मा मुक्त ही है, अज्ञान के कारण बद्ध माना हुआ था इसने, ज्ञान ने उस बद्धपना को हटा दिया, मुक्त स्वयं है। ऐसा है क्या मोह अभिधान हान मात्र, मोह माने अज्ञान के द्वारा जो अभिधान हुआ था, आवरण बना हुआ था, आवृत था, मैं मनुष्य हूं गिड़गिड़ा रहा था, उसका त्याग मात्र ही ज्ञान से होता है। ज्ञानाभिनत्व ज्ञान सिद्ध है काम है, मोक्ष को पैदा नहीं करता ज्ञान, इसलिए मोक्ष सिद्ध हो जाए, नित्य सिद्ध हो जाता है। कर्म का फल जैसा नहीं है मोक्ष, ज्ञान का फल मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो पहले से ही मुक्त है व्यक्ति, केवल अज्ञान के कारण बद्ध माना हुआ था, वो बंधन को हटा देगा अज्ञान हटा करके, इतना काम करता है। ऐसा काम ये भाव सर्वस्य कार्यकारणात्मनो अनर्थस्य तद्दृष्टेश्च निवृत्त्यर्थम, जितने भी कार्यकारण रूपी अनर्थ है, जितने भी हैं संसार में कार्य और कारण दो भाग में विभक्त है, विभाग विभक्त है संसार, सर्वस्य कार्यकारणात्मनो अनर्थस्य, जितने भी अनर्थ है सब अनर्थ है, कार्य रूप में जाना भी अनर्थ है, कारण रूप में जाना भी अनर्थ है, कार्यकारण भाव दोनों अनर्थों के कारण है। ये कार्यकारण भाव जितने भी हैं अनर्थस्य तद दृष्टेश्च, और उसमें दृष्टि करना, कार्यकारण भाव में दृष्टि करना, यह सब के सब दृष्टेश्च निवृत्तेर, सबकी निवृत्ति हो जाती है वो आत्मज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति होगी, जितने भी कार्यकारण भाव थे उनकी निवृत्ति, और तद उसकी दृष्टि भी निवृत्ति हो जाएगी, कार्यकारण भाव देखेगा दिखेगा नहीं उसको। प्रत्यंग मात्र मात्र इक्षण आयतु कहा, अच्छा निवृत्ते निवृत्त्यर्थम प्रत्येक मात्र दृष्टि रेष्टव्य, स्थिति में क्या है आत्मान में अनुस्थित माने ये सब कार्यकारण भाव की निवृत्ति, तद दृष्टि को भी निवृत्ति करने के लिए केवल आत्मा मात्र का अनुसंधान करना चाहिए, प्रत्येक मात्र दृष्टि रेष्टव्य ये इष्ट करना चाहिए, तदर्थम एव पदम, इसलिए पद आया, कौन सा पद आया आत्मान में उपासित, ये पद इसके लिए है। तदुक्तम भारती के भारती में कहा इस बात को, निशेषानात्म संदृष्टि निराकरण सिद्ध एवेत्यवधृतिर्ज्ञेय प्रत्यंग मातृक्षणाय तु, आत्मानम एवं एवकार लगाया कहते हैं, अन्य की दृष्टि नहीं करना, आत्मदृष्टि ही करना, इसके लिए एवकार ये भारतीकार कहते हैं। निशेष अनात्म संदृष्टि निराकरण सिद्ध, जितने भी अनात्म दृष्टि होती थी पहले, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बाल हूं, जवान हूं, वृद्ध हूं, जो जो भावना थी अनात्म दृष्टि थी, निशेष संपूर्ण मैं पठित हूं अपठित हूं न जाने कितने हूं लगता है यहां पता नहीं, अनात्म दृष्टि निशेष अनात्म संदृष्टि, जितने भी अनात्म दृष्टि हैं ये सब के सब संदृष्टि निराकरण सिद्ध है, इसके निराकरण की सिद्धि के लिए, इसे खंडन के लिए, ना हम देह न मे देह इसमें पहुंचाने के लिए कहते हैं एव इति अवधृतिर क्या अवधारण दिया एव कहा आत्मानम एव उपासित एवकार इसके लिए है, एव लगाने से अन्य नहीं आ सकता, हिंदी में जो ही बोलते हैं ना संस्कृत में एव बोलते हैं, आप ही आना बोलते समय कितने व्यक्ति को ले आएंगे आप, दूसरे को नहीं ला सकते, ही में इतना ताकत है, वैसे एवकार वही अर्थ में है, आत्मानम एव आत्मा के ही अनुसंधान देते, आत्मा का ही अनुसंधान करे, अन्य की नहीं, अन्य तिरस्कार कर दे सारी दृष्टि को, यह है एक अनुदार सिद्ध है। एव इति अवधृति, अवधृत माने अवधारण, यही है अवधृतिर ज्ञेय जानना चाहिए। प्रत्यंग मात्र एक क्षण आयतु, प्रत्यंग मात्र के क्षण के लिए दर्शन के लिए, आत्म मात्र दर्शन के लिए ऐसे करना चाहिए, जितने भी अनात्म दृष्टि को तिरस्कार कर देना चाहिए, ना हम देह न मे देह, यही मूल कारण दो, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, और मैं शरीर नहीं तो मेरे संबंधी भी नहीं होंगे आगे, शरीर के संबंधी होते हैं यही काट देने पर आगे नहीं जा सकता, बाहर से काटने लगे तो कभी काट नहीं पाएंगे सारा संबंध, काटना तो यहीं से काटना, यदि यहीं से कनेक्शन कट गया सब कट जाएगा, यदि यह भावना निश्चित हो जाए, ना हम देह न मैं देह, मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं, ये भावना पक्की हो जाए तो सब संबंध कट जाएगा, और एक एक करके संबंध बाहर से करने लगे हैं, कभी संबंध संभव होने वाला नहीं, कितने संबंध काटेंगे दूसरा जुड़ता रहेगा, इधर जुड़ता रहेगा, हमारा स्वभाव है, मैं आप तभी छोड़ूंगा, इधर जुड़ूंगा तब उधर छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं चिपकने का स्वभाव है, तो उसको काटने के लिए यहीं काटना है सीधा ही, जड़ी काट देना, संबंधों का जड़ शरीर है। ये कहा पराग दृष्टि अपेक्षा या प्रत्येक दृष्टो पुरुषार्थ कृतम विशेषम दर्शेतु तू सतु भी लगाए भारतीकार ने, माने पराग दृष्टि बाहर के बाह्य दृष्टि की अपेक्षा, पराग दृष्टि माने बाह्य दृष्टि विषय दृष्टि, पराग दृष्टि अपेक्षा या प्रत्येक दृष्टो पुरुषार्थ कृतम विशेषम दर्शेतु, प्रत्येक दृष्टि में पुरुषार्थ ज्यादा करना चाहिए, इसके लिए तू भारतीकार लगाते हैं। यक्षाय तू कहा ना भारतीकार ने, तू इसलिए लगाए माने बाहर विषय में जितने हम प्रयत्न करते हैं उससे ज्यादा प्रयत्न अंदर के लिए चाहिए आत्मा में, इसके लिए तू कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अतः आत्मान व्यमान सोम लोकम आत्मानम, सोम लोकम आत्मानम माने आत्मा का अर्थ है स्वयं अपना स्वरूप आत्मानम कहा, टिप्पणियां हो गए ना सब आत्मान इति स्वम लोकम इति अस्मिन अर्थे स्वम लोकम, यहां सोम लोकम ये पहले यहां आया हुआ था, सोम लोकम अदृष्टवा पहले आया हुआ है, इसलिए आत्मानम कर था सोम लोकम अर्थ कर था, यहां आत्मानम कर था सोम लोकम के पूर्व में सोम लोकम अदृष्टवा प्रैति प्रैति आया था, तो यहां आत्मानम का अर्थ सोम लोकम ऐसा अर्थ करना कह रहे हैं। एक आत्मान सोम लोकम आत्मा आत्मानम इति आत्मानम जो शब्द है यहां आया है, आत्मान उपासित आत्मानम जो शब्द है ना सोमलोकम इति अस्मिन अर्थे, सोमलोकम इस अर्थ में प्रयुक्त है, क्यों कहा सोमलोकम इति प्रकृतत्वात्, पूर्व में सोमलोकम का प्रकरण चला हुआ है यहां यदि इत्यादि कहा था, यदि वह अभी आने इस पूर्व में आया था कि जो अस्मात् अस्मात् अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोमलोकम अदृष्टवा प्रैति स एनम अविदितो न भुनक्ति, यहां पर सोलोक शब्द का प्रसंग था, यहां आत्मा आत्मानम का अर्थ सोलोकम अर्थ करता, ये कह रहे हैं प्रकरण को लेकर के। अतः आत्मानम एव सोमलोकम माने आत्मानम यदि जो आत्मानम पद है यहां, आत्मानम जो आया हुआ है इसका अर्थ है सोमलोकम करना इति अस्मिन अर्थ, इस अर्थ में है आत्मानम, क्यों सोमलोक में इति प्रकृतत्व सोमलोकम प्रकृत है यहां, प्रकरण सोमलोकम आया ऊपर में सोमलोकम अदृष्ट हुआ आया हुआ है, इसलिए आत्मानम एव उपासित में आत्मानम शब्द अर्थ सोमलोकम ऐसा अर्थ करना कहा। अस्मिन अर्थे सोलह की टिप्पणी है ना माने प्रयुक्तम आत्मानम परमात्मानम प्रयुक्त ऐसा प्रयुक्त हुआ है यहां माने सोमलोकम अर्थ में आत्मानम प्रयुक्त हुआ है, क्यों पूर्व में सोमलोकम शब्द है ठीक है। और इह च और यहां भी इह च वाक्य इस वाक्य में भी आत्मानम एव लोकम उपासिता इस अस्मिन वाक्य अभी इस वाक्य में भी यह माने इस वाक्य में जो वाक्य हम चल रहे हैं विचार कर रहे हैं स्वशब्द प्रयोग स्वशब्द से अप्रयोगा, यहां स्वशब्द प्रयोग नहीं है, पूर्व में स्वलोक शब्द प्रयोग है, यहां आत्मा और लोक शब्द प्रयोग है, यहां लोक वहां भी है यहां भी है, वहां भी सोमलोकम था लोक वहां भी है, यहां भी आत्मानम यहां लोक आत्मा में लोकम उपासित लोक शब्द यहां भी है, किंतु वहां स्व शब्द से कहा था पूर्व में आत्मा शब्द से बोल रहे हैं, इसलिए यहां भी स्व शब्द से अप्रयोगात यहां स्व शब्द का प्रयोग नहीं है आत्मा शब्द का प्रयोग है, इसलिए क्या करना है आत्मा करता स्व कर्ता ये कहा उपासित सोमलोकम उपासित ये होगा सोमलोकम एव उपासित आत्मा में लोक उपासित करता सोमलोकम एव उपासित अन्य लोक की उपासना न करे अपने लोक की उपासना स्वयं अपना लोक स्वरूप का उपासना करेगा स्वयं आत्मान में लोक उपास है जो कोई व्यक्ति आत्मा को ही आत्मलोक की चिंतन करता है निरंतर अनुसंधान उपासना माने अनुसंधान करना अहम ब्रह्मास्मि ये भाव में रहना ऐसा कर तस्य किमिति उच्यते उसको क्या फल मिलेगा किम क्या फल मिलना उसको ये प्रश्न उठा स्वयं वो कोई व्यक्ति आत्मान में लोक उपास थे आत्मा की उपासना करेगा अनुसंधान करेगा तस्य किम उसको क्या फल मिलेगा क्योंकि प्रयोजनम अनुदेश्य मंदो भी न प्रवर्त थे आत्मज्ञान का क्या फल मिलना है यदि नहीं मिले तो क्यों यहां प्रवृत्ति होगी व्यक्ति की प्रवृत्ति के लिए तीन कारण होते हैं इष्ट साधना बुद्धि चिकित्सा कृति साध्यत्व अपने प्रयत्न साध्य होना चाहिए उसी में हमारी प्रवृत्ति होगी अपना प्रयत्न से साध्य न हो वहां प्रवृत्ति नहीं होती व्यक्ति की इष्ट साधनता ज्ञान चाहिए इदम मदिष्ट साधनम ऐसी बुद्धि होगी तभी प्रवृत्ति होगी और करने की इच्छा भी होनी चाहिए प्रवृत्ति के तीन कारण है किसी भी विषय में प्रवृत्ति के लिए तीन कारण होते हैं चिकित्सा, इष्ट साधनता और ये कृति साध्यता, अपना प्रयत्न साध्य भी होना चाहिए। जैसे गर्मी के दिन है, चंद्रमंडल यहां आ जाए हमारी इच्छा होती है, चिकित्सा है, हम इच्छा करते हैं ठंडा हो जाए, चंद्रमंडल यहां आ जाए तो ठंडा हो जाए, इच्छा है, किंतु हमारी कृति साध्यता नहीं है, उसलिए हमारी वहां की चंद्रमंडल को लाने की प्रयत्न हम नहीं करते, क्योंकि कृति साध्य नहीं, हमारे प्रयत्न से साध्य नहीं है। प्रवृत्ति के तीन कारण होते हैं। तो आत्मज्ञान ये कहा, स्वया आत्मा ने वो लोक उपवासिता तस्य किम, ये प्रश्न है, जो आत्मा ही लोक की उपासना करता रहता है उसके क्या फल मिलेगा, तस्य किम। दो की टिप्पणी में कहा किम फलम भवती, क्या फल होता है उसको, जिज्ञासा यदि जिज्ञासा, ऐसे जिज्ञासा होने इदम उच्चते, उसका फल बताते हैं, नहास्य कर्म क्षीयते वाक्य आगे, आत्मा का ही जो अनुसंधान करने वाला है ना, इसके कर्म नाश नहीं होता, इसका कर्म नाश नहीं होता, नहास्य अश्य नह कर्म क्षीयते, इसका कर्म नाश नहीं होता, ये कहना है, नहास्य कर्म क्षीयते वाक्य है। क्यों कहते हैं कर्म, कर्म ही है नहीं, उसका क्या नाश होना है, यही कहना चाहते हैं, कर्मा भावादेव नित्यानुवाद, ये तो उसकी प्रशंसा के लिए बोला हुआ है, या कर्म है ही नहीं उसके पास, आत्मवत्ता के पास कर्म ही नहीं, क्या क्षीण होना उसका, वो तो नित्य का अनुवाद है, हमेशा अभाव ही है उसके पास, तो कर्म है ही नहीं, कर्मा भावादेव क्यों नाश नहीं होता उसका, कर्म कर्म ही नहीं है, क्या नाश होना उसका, कर्म हो तो नाश हो, कर्म ही नहीं है, कर्मा भावादेव नित्यानुवाद, जो नित्य कर्म का अभाव था उसी का अनुवाद कर रहे श्रुति, नहास्य कर्म क्षेत्र शब्द के द्वारा, नित्य जो अभाव था कर्म का उसी का अनुवाद कर रही है, या कर्म ही नहीं उस बस क्या नाश होना है। दो नंबर टिप्पणी में कहा क्यों, तीन नंबर, नित्य कर्मा भावादेव अश्य कर्म न क्षीयते, है ना, कर्म के अभाव होने से इसका कर्म नाश होता, कर्म ही नहीं है क्या नाश होना है, नित्य सिद्ध से कर्माभाव से अयम अनुवाद है, नित्य सिद्ध जो कर्म का अभाव है, कर्म होता ही नहीं आने में, क्या नाश होना उसे, नित्य सिद्ध कर्म का अभाव का अनुवाद कर रही है, नहास्य कर्म क्षीयते स्थिति अनुवाद कर रही है, मैंने अर्थवाद है, यह अनुवाद है, बाकी वास्तव में कर्म ही नहीं, क्या क्षीण होना वहां, क्या यथा अविदुषा कर्म क्षय लक्षणम संसार दुखम संततम एवं, जिस प्रकार अज्ञानी को कर्म क्षय लक्षणम दुखम संसार दुखम संततम एवं, कर्म क्षय स्वरूप जो दुख होता है संसार में, संसार दुखम निरंतर संसार दुख होता है, कर्म क्षीण हो जाएगा दुख शुरू हो जाएगा, निरंतर उसका है न तथा तदस्य विद्यते इत्यर्थ, ऐसा ज्ञानी को नहीं है, कर्म क्षय रूप जो दुख है वो होता नहीं, कर्म क्षय होने पर जो दुख होता है वो ज्ञानी को नहीं होता, क्यों कर्म ही नहीं वहां, ये दृष्टांत दिया, यथा अभिदुषा जैसे अज्ञानी का कर्म क्षय लक्षण संसार दुखम, कर्म क्षय स्वरूप जो दुख है संसार दुख है, कर्म क्षय होने पर दुख होता है उसको, फल भोगा स्वर्ग गए अब वहां से धक्का मिलने वाला दुख होगा उसको, संततम निरंतर दुख होता है उसको, कर्म करने के बाद ही माने फल भोगते समय शुरू से दुख शुरू हो जाएगा, समाप्त होगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, बस दुख शुरू हो जाएगा, संततम एवं कहा, चार की टिप्पणी का निरंतरम भवती, निरंतर दुख बना रहता है संसारियों को अज्ञानी को, न तथा तदस्य विद्यते अश्य माने ज्ञानी न विदुष, इस ज्ञानी का वो कर्म क्षय रूप दुख, इसको कर्म फल का क्षय रूप दुख इसको परेशानी नहीं करता, क्यों कर्म ही नहीं इसके पास, याद रहे पांच के टिप्पणी में कहा विदुषा बोल दिया, क्योंकि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नवे दह्यति किंचन, ऐसा ये दह्यति पाठ गलत है, दह्यते होना चाहिए, क्यों दह धातु भुआदि का है, वो सब विकरण आएगा दहती बनता है, अयोदहती बोलते हैं, दहती बनना चाहिए, हाँ उसको कर्मणी करेंगे तो दह्यते बन जाएगा, किंतु दिवादी यहां स्यन जो है दिया दिवादी को लगा रखा है, धातु भुआदि का है दह धातु, दह्यति कभी भी बन नहीं सकता, ये गलत छपा हुआ है व्याकरण, या होना चाहिए मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते, ऐसा पाठ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सारे माने ज्ञानी के उद्गार जनक राजा के उद्गार है, माने सारे मिथिला जल जाने पर भी उनका राज्य है मिथिला, मेरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्यों मैं आत्मा हूं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम सारे मिथिला जलने पर प्रदीप्त होने पर भी जल जाने पर भी नमे किंचन दह्यते मैंने दहती जो बनता है वहां दह्यते हो जाता है जैसे गच्छति गम्यते कर्मणि में ऐसा हो जाता है तो दह्यते पाठ होना चाहिए दह्यति बन नहीं सकता कि दिवादी है धातु दिवादी का नहीं भुआदी का है तो धातु ऐसे लगा करके दह्यति बना दे गलत पाठ पड़ा हुआ है तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते यदवत जिस प्रकार जनक जी ज्ञानी का उद्गार है ना इसी प्रकार यहां ज्ञानी का कर्म ही नहीं तो क्या उसका अभाव होना नाश्य कर्म छीयते कहा था ये कहा था ठीक हमें कहते हैं ठीक हमें कहा आत्मशब्दार्थम आत्मशब्द आत्मानम एव लोकम उपासिता यही है ना तो आत्मशब्द का अर्थ क्या सोमलोकम बोल दिया क्यों पूर्व में सोमलोकम अदृष्ट आया हुआ है वह पूर्व में इसलिए यहां भी आत्मशब्द का अर्थ सोमलोकम करना पड़ेगा ये कह रहे हैं तदेव स्फुटी उसी को ही स्वलोक शब्द बोल रहा है यहां माने आत्मानम का अर्थ सोमलोकम ऐसा अर्थ करना होगा उसी को स्पष्टीकरण करते हैं 23 की टिप्पणी है ना संग्रह वाक्यम ये संग्रह वाक्य है आत्मालोक उपासित माने सोमलोकम कहा उसी को स्पष्टीकरण आत्मानम इति सोमलोकम आत्मानम ये जो दिया ना यहां पर अर्थ होता है सोमलोकम इति अस्मिन अर्थ इस अर्थ में प्रयुक्त है आत्मानम शब्द सोमलोकम इति अस्मिन अर्थे इस अर्थ में प्रयुक्त है क्यों सोमलोकम इति प्रकृतत्वात् पूर्व में सोमलोकम अदृष्टवा ऐसा प्रकृत है सोमलोक शब्द प्रकृत में है सोमलोक शब्द इसलिए हमें आत्मान में सोमलोकम अर्थ करना होगा ये कहा ठीक है आत्मशब्द से प्रकृत श्लोक विषयत्व यत्वंतर महा आत्मशब्द यहां आया है आत्मानम इत्यवलोक उपासिता आत्मानम इत्यवलोक उपासिता ऐसा है आत्मानम एवलोक उपासिता ये वाक्य है यहां यह आत्मशब्द यहां जो है इसका प्रकृत श्लोक विषयत्व प्रकृत है श्लोक का किस पूर्व में सोमलोकम अदृष्टवा ऐसा आया है वहां पूर्व में सोमलोक शब्द सोमलोकम शब्द वहां प्रकृत में होने से प्रकरण होने से विषयत्व यत्वंतर अन्य हेतु भी देते हैं यहा और यहां क्या है यहां स्व शब्द से अप्रयोगात यहां आत्मान में लोकम पास लोक शब्द वहां भी है यहां भी है वहां भी सोमलोकम था यहां भी आत्मा में लोकम लोक शब्द दोनों में है पूर्व वाक्य में या इस वाक्य में किंतु यहां पर आत्मा शब्द प्रयोग किया स्व का प्रयोग नहीं किया पूर्व में स्व है वहां यह स्व शब्द से अप्रयोगात अप्रयोग होने से आत्मा शब्द का अर्थ स्वलोक करना चाहिए कहा उपासित इत्यादि बोला ठीक है मैं कहते प्रयोग है तो पुनरुक्ति भाई यदि प्रयोग करते यहां भी सोमलोकम तो पहले भी सोमलोकम कहा यहां भी पुनरुक्ति इसे डर से श्रुति नहीं बोल रही पुनरुक्ति नहीं कर रहे कहना चाहती है प्रयोग है तो पुनरुक्ति भयात अर्थांतर विषय तो विषयात एक तरफ अर्थांतर विषय हो जाएगा यहां यहां आत्मशब्द का अर्थ स्व हो जाएगा विद्याफलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति विद्या का फल ज्ञान का फल जिज्ञासा के द्वारा सिद्ध करते हैं निक्षिपति छह की टिप्पणी में कहा निक्षिपति माने दर्शाई थी दिखाते हैं ज्ञान का फल आकांक्षा द्वारा जिज्ञासा होगी पूर्वादि की क्या है ज्ञान का फल तो दिखाते हैं कहा नाश्य कर्म क्षीयते हैं यही अर्थ है ज्ञान होने के बाद में इसका कर्म नाश नहीं होता ज्ञानी का कर्म का नाश नहीं होता अज्ञानी का कर्म का नाश हो जाता है किंतु ज्ञानी का नहीं क्यों कहते कर्म ही नहीं है क्या नाश होना कर्माभाव आदेव नाश्य कर्म क्षेत्र श्रुति में है उसका अर्थभाष्य कर दिया कर्माभावाद एव नित्यानुवाद नित्यानुवाद यह कर्म है ही नहीं क्या नाश होना अर्थवाद है वाक्य उसकी प्रशंसा के लिए है कहना है ठीक है सया इत्यादि कहा था सया आत्मालोक वास्ते सच किम इति उच्यते कहा यह शंका उठाई जिज्ञासा उठाई तो उत्तर दे नाश्य कर्म क्षेत्र उत्तर दे दिया कर्म फल से क्षयित्व मुक्ता कर्म का फल क्षयित्व होता है आसवान होता है ये कथन करके कर्मणो अक्षयम बदतो और कर्म अक्षय कहने वाले व्याघात दोष आएगा कर्मफल नाशवान है और कर्म अक्षय है ऐसा कहने में व्याघात दोष पूर्वादि की शंका है कर्म का फल तो आप मान रहे हो नाशवान और कर्म को मानते हो नाश्य कर्म क्षीयते कर्म नाश नहीं होता बोलते हो फल को नाशवान मानना और कर्म को नित्य मानना स्थायी मानना बदतो व्याघात दोष है पूर्वादि की शंका है कर्मफल से क्षयित्व होता कर्मफल क्षयित्व कहा पूर्व में क्योंकि बड़े बड़े कर्म भी करता है तो अंत तक क्षीयते वो बोल दिया कर्मफल को नाशवान बताया, और यहां पर कहते हैं नाहश्य कर्म क्षीयते, और कर्म का नाश नहीं होता कहना, बता तो व्याघात दोष है। ये पूर्वादि की शंका है, कर्मफल क्षयित्व मुक्त कर्मणो अक्षयत्म बदतो व्याहति माने व्याघात, व्याघात दोष है। जैसे कोई बोलता हो माने विरुद्ध बोलना, मम मुखे जिह्वा नास्ति कथम बदे, मेरे मुख में जिह्वा नहीं मैं कैसे बोलू, अरे जिह्वा न होती तो कैसे बोलता, व्याघात दोष है। मम माता बंद्या आसी, मेरी माता बंद्या थी, बंद्या थी तो कहां से पैदा हुआ, कहते व्याघात दोष माने विरुद्ध बोलना, जो बोलना नहीं जो बोलना। तो कर्म का फल तो नाशवान मानना, कर्म को नित्य मानना, ये कैसे, ये पूर्वादि की शंका है। कर्म फल से क्षयित्व मुक्त कर्मणो अक्षयत्व बदतो व्याहति आशंका है, तो व्याघात है ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं। कर्माभावादेव नित्यानुवाद, नाश से कर्म क्षयते का अर्थ कर्म है नाश नहीं होता, यह अर्थ नहीं है, कर्म है ही नहीं, ज्ञानी का कर्म है ही नहीं, ये तो नित्य का अनुवाद है, कर्म का अभाव हमेशा ही उसका, उसी का अनुवाद कर दिया। वाक्य से विवक्षितम अर्थम वैधर्म दृष्टान्त है ना, व्याचष्ट है जो नाश्य कर्म क्षीयते जो वाक्य है ना, इसको विवक्षित अर्थ जो है वैधर्म कर्म दिखा करके, माने जैसे अज्ञानी में कर्म फल नाश होता है ऐसा इसका नाश नहीं होता है कहना है, वैधर्म दृष्टान्त की व्याख्या करते हैं। यथा अविदुष कर्म क्षय लक्षणम संसार दुखम, जैसे अज्ञानी को कर्म नाश रूप संसार दुख होता है, संसार दुख होता है संततम निरंतर होता है, न तथा तद अश्य माने संसार दुख इसको नहीं होता, ज्ञानी को नहीं होता, यह अर्थ है कहा, नाश से कर्म क्षेत्र का यह अर्थ है। अविदुष इतिद यथा अविदुष माने खंडाकार पहले जमाने में नहीं होता था, या सवर्ण दीर्घ हो रखा यथा अविदुष में, अब यथा अविदुष ऐसे भी लगा सकते थे कुछ भाई, इसलिए प्रतिषेध करना यथा अविदुष ऐसा प्रतिषेध करना का। कर्म क्षय भी विदुषो दुखा भावे दृष्टान्त, पूर्वादि बोलता हमारा ज्ञानी का कर्म क्षीण होता है कहा हुआ है, आपका यहां बोल रहे हैं कि नाश कर्म क्षय थे, ज्ञानी का कर्म क्षीण होता है, संचित कर्म सारा नाश होता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण वशवात कुलते, सर्वकर्माणी वशवात कुलते तथा कहा है, ज्ञान से कर्म क्षय हो जाता बोला है, और यहां बोल रहे हैं कि नाश कर्म क्षय थे, तब सिद्धांत कहते हैं कर्म क्षय भी, कर्म क्षय होने पर भी विदुषो, अब तुष्य देना कर्म ही नहीं है पहली बात तो ज्ञान में, यदि कर्म मान के क्षीण होने पर भी नाश हो भी जाता हो तब भी दुखाभाव दृष्टान्त माह, दुख के अभाव में दृष्टान्त देते हैं मिथिलायाम प्रदीप्ता, कर्म क्षीण होने पर भी दुख नहीं होता उनको, पहले तो कर्म है ही नहीं, यदि कर्म है करके मानते हैं क्षीण हो जाता नाश हो जाता माने तब भी दुख नहीं होता, क्यों मिथिलायाम प्रदीप्ता में दृष्टान्त दिया, न मैं एक किंचन बाई है जरा कुछ नाश नहीं होता, ज्ञानी की तो ऐसी बुद्धि होती है। कर्म क्षय थी कर्म क्षीण हो जाने पर भी बा अथवा ये तुष्य कर्म ही नहीं है ज्ञानी में, यदि मानते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते तथा इत्यादि है, तो उस वाक्य के आधार पर यदि मानते हैं कर्म क्षीण मानते हैं तब भी क्या होता है, तो कहा कि वैधर्म इसके दृष्टांत देते हैं मिथिलायम प्रदीपतायम, कहा जैसे ज्ञान काल में ऐसा हो जाता है उसको दुख नहीं होता, इसके लिए दृष्टांत दिया जाइए 7-8 की टिप्पणी। अद्विपगते कर्म क्षय, यद्यपि कर्म है ही नहीं क्षय होने की संभावना है, फिर भी स्वीकार करने पर भी कर्म है करके मानते हैं, अविद्यालय स्मान करके कर्म मानते भी हैं तब भी यही है। 8 में कहा ननु क्षीयंते चाश्य कर्माणी तस्मिन दर्शे परावर है ना, मुंडक में कर्म नाश हो जाते हैं उसके परावर को देखने ज्ञान होने पर, कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भसत, एक गीता में कहा कुरुते विदुषो भी कर्म क्षय प्रमाण सिद्ध, कर्म का क्षय प्रमाण से सिद्ध है, कर्मनाश हो जाता है कर्म, उसका कर्म नाश ही नहीं होता कैसे बोला यह, तो नाश्य कर्म क्षीयते विरुद्धम, नाश्य कर्म क्षीयते वाक्य विरुद्ध है, क्षीयते चाश्य कर्माणि मुंडक श्रुति बोल रही है, कर्म है उसका नाश हो जाते हैं बोल रही है, और यहां बोल रही है इसके कर्म नाश नहीं होता गाना, ये ठीक नहीं विरुद्ध है। ये शंका आगे तो कहा कर्म क्षयपी, कहा ठीक है, कहा कर्म क्षयपी विदुष अथवा कर्म क्षीण मानने पर भी ज्ञानी का दुखाभावी दृष्टान्त, दुख का अभाव दृष्टान्त दिया मिथिलायाम प्रतिपतायाम नवे किंचन दही है, सारे मिथिला जलने पर भी ज्ञान काल में ऐसा होता है जरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसे क्यों को ममत्व मुमुक्षुणाम अनिर्वचनवादी उत्तरार्ध, ऐसा जो मुमुक्षु लोग हैं अनिर्वचनवादी हैं संसार को अनिर्वचनीय मानने वाले, क्या ममता है इसमें अनिर्वचनीय पदार्थ में, मुमुक्षों को कोई ममता नहीं है, इसलिए सारी विद्या जल जाए मेरा क्या कुछ है? ऐसा समय हो गया है नहीं रखते फिर कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।